jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 stycznia, jest po 21:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro sąd rozpatrzy wniosek o areszt dla mężczyzny, który zabił dziecko na pasach w Warszawie. Nie grasz, nie przeszkadzaj, apeluje szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak. Justin Trudeau nie będzie już premierem Kanady i szefem Partii Liberalnej. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy, który potrącił 14-latka w Warszawie. Nie udzielił mu pomocy i zbiegł z miejsca zdarzenia. Chłopiec zmarł w szpitalu. Wniosek zostanie najprawdopodobniej rozpatrzony jutro przez sąd. Ekspert ruchu drogowego Marek Konkolewski uważa, że tłumaczenie kierowcy, który w Warszawie zabił 14-latka, nie jest logiczne. Były policjant ruchu drogowego powiedział, że sprawca działał w sposób typowy dla osób, które chcą uniknąć odpowiedzialności. Zatrzymał się na stacji paliw, widział tą całą akcję związaną z tym zdarzeniem drogowym, z ratowaniem życia tego chłopca. Przez kilkanaście minut się przyglądał. Potem pojechał tym samochodem do domu, zabezpieczył to auto zupełnie w innym miejscu, w cudzysłowie, żeby je ukryć. Następnie spotkał się z kolegą i pił alkohol, a odjechał z miejsca wypadku, wiedząc dlatego, że nie posiadał prawa jazdy. Do tragedii doszło w piątek po południu na skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza na Warszawskiej Woli na oznakowanym przejściu dla pieszych. Grasz, wielkie dzięki i szacun, nie grasz, nie przeszkadzaj, apeluje Jerzy Owsiak w mediach społecznościowych. Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy opublikował na Facebooku oświadczenie, w którym zaznaczył, że jego fundacja spotkała się z nieprawdopodobnym festiwalem kłamstw i obrażania nie tylko samej fundacji, ale wszystkich, którzy pomagali przy powodzi. Wydawałoby się, że nasze udokumentowane rozliczenie wystarczy, ale jeżeli kłamstwo rozkręca się na całego, to reagujemy i dziękujemy wszystkim, którzy na tę bezczelność również reagują, pisze Jerzy Owsiak, zapewniając, że orkiestra będzie pomagać nadal. Finał tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 26 stycznia. W Warszawie Orszak Trzech Króli przeszedł na plac zamkowy. W rytm kolędy Bóg się rodzi zatańczono poloneza. W barwnym korowodzie wzięły udział setki aktorów amatorów i mieszkańcy stolicy. Turoń, ja jestem Turoń. Polska tradycja, czyli zabawianie ludzi, po prostu. Zabawianie czy straszenie raczej z tą otwartą paszczą? Zabawianie to też straszenie, nie? To zależy, kto jest większy, kto jest mniejszy, także to jest moja rola. Tak, jestem głową smoka. A ogon daleko, daleko widać? Od smok jest dość długi, więc daleko. Smok w Europie jest kojarzony raczej ze złem, ale w Azji jest właśnie symbolem szczęścia. I mamy tutaj dwa smoki azjatyckie, które symbolizują szczęście i radość z tego, że Bóg się nam narodził. Chciałbym, żebyśmy w takiej pięknej tradycji uczestniczyli, zwłaszcza, że to jest nowa tradycja, bo kiedy ja byłem dzieckiem, nie pamiętam takich orszaków, więc teraz się cieszę, że bierzemy udział w czymś nowym i zwłaszcza na ulicy, w pięknej pogodzie, coś dla ciała, coś dla ducha, potem może gorąca czekoladka. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Orszak Trzech Króli, a na imprezę zapraszał Opolskie Radio. Justin Trudeau ogłosił rezygnację ze stanowiska premiera Kanady i przywódcy Partii Liberalnej. Trudeau pozostanie na stanowisku do czasu wyboru nowego przywódcy swojej partii. Justin Trudeau został premierem Kanady w 2015 roku. Po 10 latach ogłosił, że odchodzi ze stanowiska. Nasz kraj zasługuje na najlepszy wybór w nadchodzących wyborach. Stało się dla mnie jasne, że kontynuując walkę wewnętrzną w partii, nie będę najlepszą opcją w tych wyborach. Głównym powodem rezygnacji Trudeau są spadające notowania jego i partii liberalnej. Przed planowanymi na jesień wyborami federalnymi partia konserwatywna ma w sondażach ponad 20% przewagę. Liberałów do wyborów poprowadzi nowy polityk, który obejmie przywództwo partii oraz stanowisko premiera 24 marca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Nowej Rudzie jest bardzo zła, ma negatywny wpływ na zdrowie. Z kolei w Zabrzu, Trzebini i Zakopanem jakość jest dostateczna. W kilku punktach województwa śląskiego, m.in. w Katowicach, Rybniku i Zawierciu, umiarkowana. Do 5 rano występują zielone godziny. Z najczystszą i najtańszą energią można korzystać z nadmiaru wyprodukowanego prądu. Teraz niemal połowa energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Triumfatorem 73. edycji turnieju czterech skoczni został Daniel Czofenik z Austrii, który wygrał też ostatni konkurs w Bischofshofen. Ósmy był najlepszy z Polaków Paweł Wąsek. Udało się mi na koniec turnieju w tej dziesiątce znaleźć, także mogę, myślę, z podniesioną głową jechać do domu. Każdy konkurs mogę powiedzieć, że udany dla mnie. Każdym konkursem trochę tej pewności siebie padało do mnie i po prostu był to bardzo dla mnie dobry turniej. Kolejny Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem za dwa tygodnie. Wracamy na polskie parkiety siatkarskie, bo odbył się wspaniały pościg projektu Warszawa za Jastrzębskim Węglem. Na tablicy wyników w hali Torwar wyświetlało się 0-2. Broniące tytułu Jastrzębie prowadziły pewnie, ale w siatkówce dwa sety przewagi niczego nie gwarantują. Projekt wyrównał, a potem wygrał całe spotkanie 3-2 po tiebreaku zakończonym rezultatem 15-10. Tytuł MVP spotkania przyznano atakującemu projektu Bartłomiejowi Bołądziowi. Grają obecnie pod promiu Resowia podejmuje Karzany Lwów. A co słychać w Riyadzie, gdzie trwa Super Puchar Włoch? Tak się złożyło, że do finału awansowały AC Milan i Inter Mediolan. Do przerwy 1-0 dla Interu gola do szatni zdobył Lautaro Martinez. Pozostajemy w Arabii Saudyjskiej, bo derby Mediolanu trwają właśnie w Riyadzie, a w Arabii Saudyjskiej Dakar. Po dwudniowym etapie numer 2 na 10 miejscu plasuje się Litwin Benedictas Venegas, którego pilotem jest Szymon Gospodarczyk. Przez jedną wydmę przelecieliśmy, nie wiedzieliśmy, że jest stromy zjazd i wylądowaliśmy mocno na nosie. Rozbiliśmy jakby przód samochodu wszystkie światła. Ja niestety tak zaparłem się jakby nogami o samochód na lądowaniu, że złapał mnie skurcz w lewej łydce i długo nie mogłem rozprostować nogi, co jakby było dodatkowym utrudnieniem. Po tym całym wydarzeniu Ben też troszkę słabiej się poczuł, także staraliśmy się jechać, no po prostu jechać do przodu, może nie jechać bardzo szybko, ale próbowaliśmy jechać, bo wiedzieliśmy, że chwilę później jest tankowanie, na którym będziemy stali 50 minut, więc jest szansa po prostu tam się troszkę zregenerować i dokładnie tak było. 25. wśród motocyklistów do mety dotarł Konrad Dąbrowski, a w generalce jest 24. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, miejscami spadnie deszcz. 3 stopnie na północy, 6 w centrum i na zachodzie, do 9 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Zbliża się 21.13 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. To oczywiście była grupa Tok Tok w swoim jednym z pierwszych przebojów, właściwie pierwszym przeboju zatytułowanym po prostu Tok Tok. Początki grupy Tok Tok właśnie tak wyglądały. A dlaczego Tok Tok? Otóż przedwczoraj przypadała 70. rocznica urodzin Marka Hollisa. Z tej właśnie okazji przypomnę dziś Państwu kilka utworów zespołu Tok Tok, którego Mark Hollis był wokalistą, głównym kompozytorem, autorem tekstów, czasami sięgał również po gitarę czy fortepian. Świetny zespół, niestety od lat nieistniejący, a Mark Hollis zmarł przed 5 laty. Wracamy do muzyki. Ten pierwszy fragment to takie dosyć prościutkie granie, syntezatory, elektroniczna perkusja, trochę w klimacie Duran Duran, synthpop, new romantic, tak mniej więcej można by to określać. Teraz kolejny fragment, utwór pochodzący z tego samego okresu, mianowicie z płyty Tok Tok, a piosenka nosi tytuł Today. No more counter spell, man. nadal brzmieniowo niedaleko od Duran Duran, ale to ta sama płyta, The Party's Over, rok 1982, a to był jeden z największych przebojów komercyjnych, tak to nazwijmy, zespołu Tok Tok, Today. Po płycie debiutanckiej do zespołu doszedł nowy muzyk Tim Freeze Green. To bardzo ważna zmiana, dlatego że Tim Freeze Green nie tylko grał na instrumentach klawiszowych różnorakich, ale okazało się również, że jest bardzo zdolnym kompozytorem i producentem. I w związku z tym stał się chyba najbliższym współpracownikiem Marka Hollisa w nadchodzących kolejnych latach w grupie Tok Tok. Jesteśmy przy płycie It's My Life, tej już nagranej z Timem Freezem Greenem. Rok 1984, za chwilę utwór tytułowy i pragnę zwrócić uwagę Państwa na harmonijkę ustną, na brzmienie harmonijki ustnej w tym utworze. Na niej zagra artysta, który wcześniej był związany z takimi grupami jak Traffic, Blind Faith, ale zagrał też już oczywiście sporo lat później na wspólnej płycie Beth Gibbons i Rustin Mena, a także w słynnym utworze grupy Archive Again. Tim Feldham. To taka ciekawostka, a my słuchamy muzyki. Thank you. shame. Till I'm finally left with a mate. Tell me to relax, I'll just stay. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. Such a Shame, piosenka, która wydana na singlu w roku 1984 nie zrobiła kariery na listach przebojów w krajach anglosaskich, ale świetnie radziła sobie w krajach Europy kontynentalnej. Pierwsze miejsce na liście w Szwajcarii i w Niemczech, a utwór pochodzi z albumu It's My Life, z tego samego wydawnictwa przed momentem utwór tytułowy. Teraz przechodzimy do dla niektórych najważniejszej płyty zespołu Tok Tok, The Color of Spring, rok 1986, ósme miejsce na liście bestsellerów w Wielkiej Brytanii i pierwsze w Holandii. Naprawdę sporo się dzieje na tej płycie i też jest to już no, zgoła odmienna muzyka od tej, która się pojawiała w tych wcześniejszych latach. Jeśli chodzi o inspirację, to muzycznie Miles Davis, a malarsko i literacko Jean-Paul Sartre. Warto też dodać, że wielkim kibicem, wielkim fanem tej płyty jest King Creosote, artysta szkocki, myślę, znany Państwu z anteny programu trzeciego. Wracamy do muzyki Living in Another World. When I see Na harmonijce ustnej ponownie Mark Feldham, a na basie i również w chórkach Rustin Man. Oczywiście to już pseudonim z lat późniejszych basisty grupy Tok Tok. Teraz utwór, który powstał jako ostatni na płytę The Color of Spring. Otóż ludzie z wytwórni płytowej zaniepokojeni byli brakiem potencjalnych przebojów wśród tych, które zostały już skomponowane na płytę, więc zwrócili się do Hollisa i Freeza Greena, aby ci skomponowali piosenkę, która będzie miała szansę na listach przebojów. Początkowo obaj muzycy, obaj artyści byli negatywnie, zdecydowanie negatywnie nastawieni do tego pomysłu, ale później trochę pokombinowali i spod ich paluszków oraz spod ich uszu oraz w ogóle całego jestestwa artystycznego wydostała się na świat ta właśnie piosenka. Life's What You Make It. Piosenka na zamówienie. Wyzwanie potraktowali obaj panowie poważnie i taki właśnie Efekt. Zostajemy jeszcze na chwilę na płycie The Color of Spring. Utwór najmniej chyba popularny z tych wszystkich, które dzisiaj są prezentowane, ale jeśli Państwo nie pamiętają go zbyt dobrze, to proszę się wsłuchać, a zwłaszcza w ostatnie 2-3 minuty nagrania Time It's Time. Time is time. Time It's Time, piosenka z płyty The Color of Spring, oczywiście to była grupa Tok Tok. Na kolejnym albumie Spirit of Eden, który ukazał się w roku 1988, doszło do dosyć drastycznej zmiany stylistyki. Otóż zespół, który zaczynał od synth-popu i New Romantic, nagle okazało się, że świetnie sobie radzi w muzyce niekomercyjnej. Art pop, post-rock, jeden z pierwszych zespołów Wielkiej Brytanii kojarzonych z post-rockiem. Jazz, funk, blues, folk, to wszystko jest na nowej płycie. Warto też dodać, że ta płyta, cały czas mowa o Spirit of Eden, została zrealizowana bez syntezatorów, wyłącznie żywe, tradycyjne instrumenty. Posłuchamy nagrania, do którego tekst Mark Hollis napisał w związku z uzależnieniem swojego brata Eda od heroiny. I believe in you. Mark Hollis, I Believe in You. Na zakończenie tej części programu jeszcze jeden fragment albumu Spirit of Eden. Fragment we fragmencie. Utwór zatytułowany Rainbow, otwierający album Spirit of Eden. Płyta, która ukazała się w roku 1988. Oh,